İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil ve şu anda da telefonun ucunda Yücel var. Merhaba. Merhaba canım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ömer Madra bir toplantı için gitti. Sen de hava muhalefetleri dolayısıyla bugün yayına adadan bağlanıyorsun. Onu aynen. Bugün ulaşamadım maalesef. Şimdilik böyle bağlanıyorum. Daha sonra tekrar geleceğim buraya. Şimdi ne durumda peki o civarlar? Bulutlar toplanıyor. İnanılmaz derecede bir gökyüzünde siyahlık var, yoğunluk var. Bir şeyler olacak ama ne olacağını bilmiyoruz. Tıpkı iklim gibi. Evet. İklim değişikliği gibi bir şeyler oluyor ama ne olduğu konusunda biraz bilgimiz var ama hiçbir tahminde bulunamıyoruz. Tabii dolu yağdı bu arada sabah. İnanılmaz derecede yoğun bir yağış vardı. İlginçtir. Burası yağarken güney kavruluyor. Tabii ki cayır cayır orman yangınları inanılmaz derecede artmış durumda yine. Evet. Evet. Biz de Açık Gazete içerisinde onları söyleyebildik. Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde orman yangını var. Yunanistan'da ölü sayısı 50'yi geçmiş durumda. Çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınlarından ötürü. İsveç'teki yangının devam ettiğine dair çeşitli haberler gördük. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden destek geliyormuş bu ülkeye, İsveç'e. Yunanistan'daki durum daha yeni ve Türkiye'nin genelinde de çeşitli orman yangınları var. Çok fazla insan hayatını kaybetti Yunanistan'da ve ölü sayının çok daha artması bekleniyormuş şu anda. 20'nin üzerinde ölü sayısı galiba. 50 olarak verdiler en son rakamı. 50'ye yükseldi diye verdiler maalesef. 156'da yaralı olduğu söyleniyor. Kiev arasında bir 26 insanın cesedini daha bulmuşlardı. Doğru. Sayı yükseldi ve yükselmesinden endişe ediliyor. Çünkü yanan evlerin birçoğuna henüz hiç girilmemiş. Evet. İnsanlar yangından kaçarken sığındıkları yerde hayatlarını kaybettiler galiba. Muhtemelen öyle olabilir. Bu arada tabii bizim de Akdeniz yangınlardan nasibini alıyor. Yangın sezonu açılmış durumda. Torbalı'da bir yangın var. Manavgat'ta bir yangın söz konusu. Kemer'de orman yangını söndürüldü. Evet. Muğla, Mersin, Aydın vardı bizim elimizde. Hatay'da aynı şekilde orman yangından bahsediliyordu. İzmir'de vardı yakın bir tarih içerisinde. Denizli'de vardı. Birçok yerde orman yangını var. Bu söylediklerim birkaç günlük yangınlar zaten benim de. Bunlardan bir tanesi de Ortanca. Bu arada yeni bir haberdi. Dünkü Antalya civarında çıkan yangında 50 hektarlık bir alan yok olmuş galiba. Bunlar tabii sadece bize kağıt üzerinde rakamlar gibi gelse de aslında 50 hektar dediğimiz şey kocaman bir yaşam. Evet. Kocaman bir alan. Bir sürü canlının evi demek aslında. 60 futbol sahası olarak ölçülüyor bir yandan da. Yani evet biz hep böyle ölçmeyi seviyoruz da evet. Bunda kaç hayat acaba? Yani mesela hiç öyle bir ölçü birimimiz yok. İşte 50 hektar orman yangınının insan hayatı üzerindeki ve diğer canlılar üzerindeki etkisi mesela hiç ölçülen ya da söylenen ya da gayret edilen, düşünülen, merak edilen bir şey bile değil. Sadece rakamlarla belirtiyoruz. İlginç tabii ki. O bizden biraz uzaklaştırıyor. Evet. Bu arada ben Can şeyden yeni geldim. Akdeniz ikliminin hakim olduğu coğrafyadan yeni geldim. Kaz Dağları'ndaydım. Oralarda da durum çok vahim. Biliyorsun Ege Akdeniz, bizim Akdeniz iklimi dediğimiz bir iklim kuşağı. Bütün Akdeniz kıyısı boyunca 30'a yakın ülkeyi etkisi altına alan bir iklim kuşağı. Dağları da onlardan bir tanesi. O iklim kuşağında yer alan bir yer. İnanılmaz zengin bir canlı çeşitliliğine sahip. Benim yıllardır mesela Assos civarında gittiğim yerler var. Bu sene çok enteresan bir hikayeyle karşılaştım. Herkes bilir, gidenler bilir orayı ve birçoğu da bunun için sever zaten. Suyu serindir Kuzey Ege'nin biraz. Hmm. Deniz suyu özellikle. Bunun en büyük nedeni Kaz Dağları'nın dan gelen yeraltı sularının denize kıyılarda buluşması denizle. Evet. Bu sene deniz suyunun inanılmaz sıcak olduğunu gördüm. Oradaki insanlara sorduğumda oradaki insanlar da 20 yıldır 30 yıldır orada olan insanlar da bu yılki kadar bir deniz suyu sıcaklığına daha önce denk gelmediklerini söylediler. Bu aslında ciddi bir problemin işareti olabilir. O da şu, etrafta onu yüzeyde akan sularda çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. İnanılmaz derecede hızlı bir şekilde kuruyor. Yani o yeraltı su kaynaklarının artık Kaz Dağları'ndan inip denizle buluşamaması o suyun sıcaklığını etkilemekle beraber o suyun içindeki bir sürü canlıyı da etkileyecek tabii. Hı hı. Yüzeydeki sular da zaten akmıyor birçoğu. Birkaç köye uğradık ve hepsinde aynı sıkıntı söz konusu su. Ki oralar Türkiye'nin en sulak alanlarıdır bir yandan da. Oldukça zengin bir yeridir. Orada böyle bir sıkıntının yaşanıyor olması gelecek açısından gerçekten iç karartıcı bir durum aynı zamanda. Evet, evet. Yüzeyde akan sular da neredeyse yok. Yani herhangi bir dere, herhangi bir nehir, herhangi bir ırmak, bu böyle bir şeye denk gelmek artık Kaz Dağları'nda bile eteklerinde çok güç. Ya barajla önleri kesilmiş ya tamamen kurumuş sular bunlar. Boş yatakları var. Hatta Kaz Dağları'nda Yörük Yatağı diye bir yere gittik. Yörük Yatağı denmesinin nedeni orada ciddi miktarda su bulunması ve aslında yörüklerin, konaklar, göçerlerin orayı bir kamp alanı olarak kullanıyor olması. Tek nedeni de su tabii. Mesela orada tek damla su, dahi su yok. Öyle bir çeşme kalmamış, su kalmamış, herhangi bir insanı orada barındırabilecek neden ortada kalmamış su kalmayınca tabii. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Tabii Kaz Dağları'nın yaşadığı sorunlar sadece bunlardan ibaret değil. Yani bunu yalnız başına iklim değişikliğine bağlamak da doğru olmaz. Bizim orada yaptığımız çok ciddi ve çok büyük hatalar var. Örneğin madenler gibi. Canını okuyoruz dünyanın güzeli bir yerin. 34 ayrı noktada altın madeni ruhsatı verilmiş durumda Kaz Dağları'na. Diğer ruhsatları hiç saymıyoruz ki, petrol arama ruhsatı bile söz konusu. Halen devam ediyor Kaz'dan. Bu maden çalışmaları değil mi? Devam ediyor. 16 firma 34 ayrı noktada altın madeni çıkarmak için ruhsat almış durumda. Bunlardan 13'ü direkt işletme, 13'ü işletme talepli arama, yani henüz net bir şey yok. 8'i ise arama olarak ruhsatlandırılmış bu taleplerin. Dolayısıyla bunlar hep altını çıkarmada ve iş ayrıştırmada siyanürü kullandıklarını düşünürsek bu Kaz Dağları için çok çok çok ciddi bir tehlike, aynı zamanda oradaki canlı çeşitliliği için de tehlike. Ruhsatlar genellikle Çan tarafına yoğunlaşmış durumda. 10'u Çan ilçesinde ruhsatın, 4'ü Lapseki, 5'i Çanakkale merkez civarında, Biga, Ezine, Ayvacık ve Yenice diye gidiyor. Böyle aynı zamanda dikkat ederseniz oradaki hayata çok yakın noktalardan bahsediyoruz. Sadece diğer canlı yaşamını değil, insan hayatını da çok ciddi anlamda etkileyecek noktalar da bu maden ruhsatları. Evet. Bunlar sadece bu arada altın madeni ruhsatı. Yani daha birçok dert var Kaz Dağları'nın başında. Taş ocaklarından tut da farklı alanlardaki maden ruhsatlarına kadar. Peki bölge halkının bir araya gelmesi nasıl oluyor? Yani bir aradalar mı, yoksa parça parça mı direniyorlar mı, yoksa başlarına gelecek olan ne olduğunu bilip dertlerini anlatamıyorlar mı, yoksa farkında mı değiller? Ya sanki biraz devir gibi duruyor. O devirde şöyle bir şey, hani ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya. Evet. Ki kimse kimsenin derdiyle ortaklaşmak, ortak olmak, derdine çözüm üretmek, soru üretmek bu çok kolay olmuyor. Çok kolay gerçekleşmiyor. Önce ateş düştüğü yeri yakıyor, sonra o ateş büyüdükçe mücadeleler de büyüyor. Orada da öyle yürüyor. Mesela Asos açıklarındaki Kaz Dağları'nın eteklerinde şahane bir yerdir orası da. Denizden maden arama ruhsatı verildi. Demir madeni çıkaracaklar. Karalar bitti, denizin içinden çıkacak artık maden. Ve dünyanın en güzel denizlerinden bir tanesi bence o civar. İnsanların bir mücadelesi başladı. Şimdi yavaş yavaş büyüyor, yavaş yavaş ivmeleniyor. Ama baktığımız zaman aslında bütün bu yatırımları, doğayı yok eden yatırımları, tırnak içinde kullanıyorum yatırım kelimesini, zarar veren, onu etkileyen yatırımlar tek elden, tek noktadan çok güçlü bir şekilde hayata geçiriliyorken mücadeleler çok parçalanmış, çok bölünmüş ve zar zor bir araya gelir bir şekilde yürüyor. İnsanları bir araya toplamak çok kolay değil bu dönemde, ortaklaştırmak çok kolay değil. Ayrışma noktaları çok daha kolay görülüyor ortaklaşma noktalarından ziyade ilk etapta. Ama bir şekilde oluyor. Yani her yerde de bir mücadele var. Madene karşı da altına karşı da gören kayıtsız kalamıyor, duyan kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla çok yavaş da olsa yatırımların hızına paralel olmasa da dozerlerin çalışma hızına paralel olmasa da bir mücadele hızı da var. Belki onu arttırmanın yollarına bakmak, onu hızlandırmanın yollarına bakmak en doğrusu bunu sorgulamak yerine. Yani kim nerede ne yapabileceğini düşünüyorsa hangi mücadele için orada onu yapmak durumunda. Bu aynı zamanda bizim sanırım artık en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi Can. Anladım. Evet. Takipçileri olacağız bir şekilde de bu mücadelelerin diye düşünüyorum ben de. Evet, bir yandan ormansızlaşma da çok hızlı gidiyor. İşte yangınlar bunun en önemli nedeni. Bu arada şöyle bir parantez içinde bilgi verelim. Her orman yangını kötü değildir biliyor musun Can? Biraz daha açmak istiyorsunuz. Enteresan bir cümle değil mi? Böyle. İnsanın biraz kulağına... teknik bir cümle gibi geliyor hatta. Evet evet. Şöyle Akdeniz ormanlarının aslında yayılma stratejisi yangın. Yani kızılçamlar yangın sırasında kozalakları patlayarak tohumları etrafa saçılıyor o sıcaklıkta ve orman bu şekilde kendini genişletiyor, yeniliyor, gençleştiriyor ve tazeliyor aslında. Ama tabii ki bu doğal yangınlardan bahsediyoruz. İnsan eliyle çıkarılıp otel yapılmak için katledilen kocaman devasa alanlarda çıkarılan yangınlardan bahsetmiyoruz. Doğal süreçlerde oluşan yangınlar ormanın kendisini tazelemesi ve yenilemesi için gerekli bir şey. Hatta Akdeniz ormanları için bazı noktalarda kontrollü yangınlar dahi çıkarılır. Ormanın kendini yenilemesi için. Dolayısıyla orman yangınları Akdeniz bölgesi için tamamen zararlıdır cümlesi de tam olarak bilimsel olarak doğru bir cümle değil. Sadece önemli olan insan eliyle yapay bir şekilde devasa alanlarda geri dönüşü olmayan yangınlar ve yatırımlarla bir alanın yok edilmemesi önemli olan o. Zaten yanan yer çok hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Hatta sizin ağaç dikmemeniz daha iyi yanan alanlara bir ölçüde. Çünkü yavaş yavaş ekosistem kendiliğinden gelişiyor. Siz ağaç diktiğinizde aslında dibindeki bitkinin gelişimini engelliyorsunuz. Bu da aslında orman tam anlamıyla orman yapmak manasına gelmiyor. Doğal olmayan bir yol olarak nitelendirilebilir belki de. Doğal olmayan bir yol olarak nitelendirilebilir belki de. Evet, bu evet doğal olmayan. Aynen. Ayrıca bu arada şunu da belirtmek lazım. Ağaç dikmek, yanlış ağaç dikmek orman yangınlarından daha zararlı doğa için. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü mesela bizim çevre anlayışımız genellikle ağaçtan ibaret olduğu için bozkırda gördüğümüz yerlere burası niye ağaçsız falan deyip hemen ormanlaştırmak gibi bir iyi niyet geçer içimizde. Bu gerçekten iyi niyetlidir ama yapıldığında iyi niyetli yapılmış kötü bir şey yapmış oluruz. Çünkü bozkır zaten ağaç yapmaz. İklimin özelliği odur. Ve o yüzden birçok canlı orayı tercih etmiştir, bozkır canlısı. Siz ağaç diktiğinizde o canlının, o çiçeğin, o bitkinin hayatına son veriyorsunuz aslında orada. Evet. Bu çok doğru bir şey değil ve mesela bozkırlarımızın da en büyük dertlerinden bir tanesi yanlış ağaçlandırma, ağaç dikmek gibi bir problemimiz var. Evet, bu problemleri daha da sık bir şekilde dile getirebileceğiz. Önümüzdeki günlerde de Ömer Madra ile de beraber aynı zamanda evet. Bugün şey de açıklandı, limit aşım günü ile alakalı olarak verilmiş olan gün de aynı şekilde nitelendirildi. Ağustos'un kaçına indik? Ağustos'un hemen bakayım, önümdeki haber bir anda kayboldu gözümün önünden. 212 günde yedik diye geçiyor bu haberin içerisinde. Açtım. Tamam, şimdi oldu. Dünyanın bir yıllık kaynağı 1 Ağustos itibariyle tükeniyormuş. Bundan bahsediliyor. Küresel evet, ayak izi. 10 gün öne çekiliyor. Geçen yıl galiba 11 Ağustos'tu. Öyle hatırlıyordum ben de. Tükettik yani. Bir yıllık kaynağını Ağustos ayı gelmeden, kaynak demek çok doğru da değil işte doğayla ilgili konuşurken. Aslında bir yıl içinde tüketmemiz gerekeni şu an Ağustos'ta tüketmiş durumdayız. Cepten yiyoruz Ağustos'un birinden sonra. Bir sonraki yılın bütçesinden yiyoruz. Cebimiz gibi düşünürsek biraz. İflas yakındır. İflas yakın gibi duruyor. Evet. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta ben görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bu arada dinleyicimiz ve destekçimiz olan Şule Arslan Anadolu'ya da teşekkür ederiz. Burada da iklim içinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.